राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 अक्टूबर 1994 को सायं लगभग 3 बजे वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हनुमान जी है महाराज खास श्रोता रामायण के, तो वक्ता और श्रोता दोनों की बात है। दोनों में भी श्रोता वक्ता ज्ञान ने दी, हनुमान जी महाराज मुख्य है। इस बार दूसरा पाठ कर लेते हैं। सुंदरकांड बड़ा पड़ता है तो पर एक दिन पीछे पाठ कर देते। रामायण में सुंदरकांड का होता ही है, फिर रामायण पूरी हो जाती है तो सुंदरकांड का और पाठ कर देते हैं। तो राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी के जहाँ जहाँ मंदिर है वहां तो हनुमान जी के है ही, पर हनुमान जी के मंदिर स्वतंत्र ही बहुत है। केवल हनुमान जी के मंदिर तो ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हुए, राम जी के इतने मंदिर नहीं हुए। राम जी के मंदिर थोड़े हैं, हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है। तो राम ते अधिक राम कर दासा है, इसके अर्थ दो होते हैं। मानो राम जी से भी राम जी का दास अधिक होता है, एक तरफ ये होता है। एक तो है राम ते अधिक राम का दास, राम जी का दास राम जी से ही अधिक होते हैं, उनमें अधिक बना राम जी से ही है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम का दास। राम जी के कारण ही तो राम जी का दास अधिक है। राम जी से राम जी के दास अधिक हो जाते हैं, लोग राम जी कृपा कर देते हैं और अधिक बढ़ा देते हैं। राम जी के कारण ही स्वतंत्र दास अधिक नहीं है। एक तो राम जी का उनका जोड़ा कर दिया, जोड़े में राम जी के दास को अधिक बता दिया। एक बताया उन अधिकता में कारण राम जी है, राम थे अधिक, राम जी से ही अधिक बने हुए स्वतंत्र दास नहीं, राम से अधिक राम कर दास। तो अधिक है इस वास्ते उनका रोजा पाठ करते हैं। नारायण नारायण। अब बोलो क्या सुना। एक बात है, एक भाई बहन ये बात समझे बैठे हैं और इस बात को पक्की कर ली है कि जो होगा सो करने से ही होगा। तो बात सुनो, अब आप बोलो क्या करें। तो नहीं कहता बोलो क्या सुना। सबकी एक ही बात रहती है, बोलो क्या करें। अरे भाई करने से तो सार सार की उन्नति होती है, परमात्म तत्व की प्राप्ति तो करने से नहीं होती, करना बंद करने से होती है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति के कार्य है, तो करना होगा वो प्रकृति के अंतर्गत ही होगा, प्रकृति में करना होता है। वास्तविक तत्व है तो करने से नहीं है, वो तो मानने से है, जानने से है। जानना और मानना दो है, तो जानना तत्व से है तो ही वो जानना है, क्रिया नहीं है। मानना है वो विश्वास है, वो विक्रिया नहीं है। विश्वास से काम होता है, वो ज्ञान से नहीं होता है। तो भगवान को अपना मान ले तो बहुत सरलता से बढ़िया काम होता है, उत्तम काम होता है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये बहुत ही बढ़िया बात है एकदम। हमारे भगवान है और हमारा कोई नहीं है तो अनन्य भाव हो जाता है, और भगवान भी हमारे और भी हमारे हैं तो अनन्य भाव नहीं होता। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, ये दूसरों न कोई है ना, इनसे पूर्ति होती है असल। तो ये विश्वास की बात है, जैसे अपने माँ बाप को मानते हैं ना, अपने माता पिता को मानते हैं, हम सभी मानते हैं, तो केवल विश्वास नहीं मानते हैं, केवल विश्वास। और क्या पता साहब, कर्ण था वो राधा को ही अपना माँ मानता था और अधीरथ को अपना पिता मानता। अब बच्चों को क्या पता, हमें कहने से ही मानते हैं। दो दूध पिलाती है, गोद पिलाती है, प्यार करती है, वही माँ है। जो रक्षा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, वो पिता है। तो जैसे भगवान को, जैसे पिता को मानते हैं, ऐसे ही भगवान को मान ले। भगवान हमारे, भगवान कहते हैं ममई वारसो जीव लोक है जीव भूत सनातन, भगवान हमारे हैं। तो फिर बहुत मौज हो जाती है, और हमारा कोई नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। शरीर तो यहीं बना है ना, हम बने थोड़े ही, हम तो परमात्मा के हैं। ना परमात्मा बना है, ना हम बने हैं, शरीर और संसार बना हुआ है। तो शरीर से संसार की सेवा करें, हम भगवान के चरणों के शरण हो जाए, ये बात बढ़िया है। परमात्मा से क्या बताओ, क्या सुना, आपके मन में कोई बात आई हो तो बोलो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान ने पूरी गीता कही, और आरंभ में भगवान ने शरीर और शरीर के भेद का वर्णन किया खास, और उसको सांख्य निष्ठा कही, और इसके बाद में योग निष्ठा कही। तो सांख्य निष्ठा विचार के लिए, योग निष्ठा सेवा के लिए। तो योग में स्थित होकर काम करो, समता में स्थित रहकर काम करो। समत्वम योग हो जाते, योगी परिभाषा बताई, विषय तुम ठीक करो। तो ये बात है महाराज, और फिर भक्ति की बात वो है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो। सब जगह ईश्वर रूप है, परमात्मा का स्वरूप है, भला बुरा कोई है नहीं, ये भला बुरा हमारा पैदा किया हुआ है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो सृष्टि दो तरह की है, एक तो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, और एक जीव की बनाई हुई सृष्टि है, दो सृष्टि है। तो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि तो कल्याण ही करने वाली है, और जीव की बनाई हुई सृष्टि बंधन करने वाली है। तो परमात्मा की बनाई सृष्टि कौन सी, ये शरीर है ना, ये परमात्मा के बनाए हुए हैं, ये मनुष्य नहीं बना सकता। आप और तरह नहीं समझे, क्या करो, मन में आ जाती है। आज जो अन्याय कर रहे हैं परिवार नियोजन का, महान अन्याय, महान अन्याय, अन्याय से अन्याय, अत्याचार से, ये सृष्टि भगवान की है। उस भगवान की सृष्टि में दखल करना बड़ा भारी अन्याय है। अपना संयम रखो, अपने लिए जो कहा है वो संयम रखो। राक्षसों ने नहीं किया, हिरण्याक्ष था, वो कहता मैं ही मालूम हूँ, जो कुछ है सो मैं ही हूँ, समझा। ईश्वर ईश्वर कोई नहीं है, सर्वेश यह तलवार है, भाई तलवार है, सबको कर दूंगा खत्म, ईश्वर को भी मार दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। इंद्र आदि महाराज उन्हें बड़े कांपते थे, समझे, कहीं गया तो वह हम भगवान मिले नहीं, तो वो तप करने चला गया, फिर बीच में आया, फिर तप करने चला गया। तो हिंदू ने देखा कि अकेला ही नाकों दम कर दिया त्रिलोकी में, अब ये दो हो जाएंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। प्रहलाद गर्भ में था तो कयादु को लेकर जा रहा था इंद्र। इंद्र देवता तो वो गर्भपात करे तो क्या नहीं कर सकता था, पर बड़ा अन्याय अत्याचार नहीं किया। बैरी था वो, और बैरी पेट में है, अरे उसे मेरी मौत हो जाएगी, मेरे को बड़ा दुख देगा, ऐसा विरोध होने पर भी गर्भपात नहीं किया। नारद जी महाराज मिल रहे, क्या कर रहा है तू, इस अबला को क्यों दुख दे रहे है। इंद्र को कहते हैं कि तेरा बैर है तो हिरण्याक्ष है, इनमें तू क्यों कर रहा है ऐसा, इस बेचारी अबला को क्यों दुख दे रहा है। कि महाराज अबला को नहीं देता हूं, तुम अबला को दुख दूंगा मैं नहीं, परंतु इसके पेट में उसका अंश है और वो जन्म गया, बड़े हो गया, दो हो जाएंगे तो अकेले आदमी ने ऐसा काम कर दिया है, अब दो हो जाएंगे तो क्या दशा होगी हमारी। तो नारद ने कहा कि इसे तुम तेरे को दुख नहीं होगा, इसमें तुम चिंता मत कर, इसमें तेरा भेद नहीं होगा। तो नारद जी महाराज के अविश्वास सब करते, राक्षस भी, असुर भी, देवता भी, मनुष्य भी। नारद जी है ना, ना रद्द, उनकी बात रद्द नहीं होती, सही होती जो कहते तो विश्वास कर लिया, देवता विश्वास कर लेते। कृष्ण पूछे भगवान कैसे मरेंगे, तो ऐसे मरेंगे भगवान, ऐसे मार सलाह उनको भी दे देते। ये साधु, साधु पर विश्वास करते हैं लोग, विश्वास है। रावण भी साधु बना, काल ने भी साधु बना, ये एक चीज है बढ़िया, सब धोखा देने के लिए लोग कहते हैं साधु है। समुद्र में महाराज सब होते हैं, शंख भी होते हैं, रत्न भी होते हैं। तो नारद जी की बात मान ले, नारद जी ने उसको रखा, जैसे पिता अपने घर पुत्री को रखे, जैसे कुटिया में रख दिया कि बेटा यहाँ महाराज से रहो आनंद से, तू समझ लगे मैं बाप के घर पर हूँ, अपने पिता के पर लड़की रहती है, पालन पोषण किया सभी, और उपदेश देते थे। तो उपदेश देते थे नारद जी प्रहलाद जी को लक्ष्य कर गए, पेट में बाल लगे उसको, तो माता रहे और नलेश नारद के उपदेश को, नारद जी का उपदेश माँ को याद नहीं रहा, सो धारियो या शेष गर्भ माँ ही ज्ञानी हो। वो प्रहलाद जी ने वो उपदेश पकड़ लिया, माँ के कानों से सुना उन्होंने, प्रहलाद जी ने भीतर बैठे बैठे तो भगवान के भक्त हो गए। तो गर्भस्थ बालक को शिक्षा मिलती है तो बहुत बढ़िया होता है बालक को, फिर वो सीधा देगा मिल गया, तो वो सीधा साधा बालक होता है उसको। तो भगत शिरोमणि भे प्रहलाद, गोस्वामी जी महाराज के भगत शिरोमणि, जहां भक्तों का नमन होता है, भगवानों को प्रसाद करते हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, पहले चेले का नाम आता है, पीछे गुरु जी का नाम आता है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शोशोनक भीष्मदार व्याम पुण्यानिमान भागवतान स्नान भागवत। तो प्रहलाद नारद पहले पहले था, गर्व में भी सुन रही है बात, तो गर्भाधान के समय भी सुन रहे, तो ऐसी बात। तो प्रहलाद जी महाराज है, उनको उनका वहम था रावण का, इंद्र को गर्भपात नहीं किया, गर्भ हत्या नहीं किया। नारायण नारायण नारायण नारायण, भाई बहनों से कहना है ऐसे कलयुग में अपने संबंधियों कुटुंबियों को मत जाने दो, महान नरक भोगना पड़ेगा, बड़ी भारी हिंसा है, बड़ी भारी हत्या है। भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ बचाओ। जब चोर डाकू आते हैं, लूटने लगते हैं डाकू, तो आदमी चिल्लाता है क्या करे, वे बलवान है आप निर्बल है, तो क्या करे, पुकारे भी कोई सुनो हमारी भाई सुनो, ऐसे ये कर्जू आ रहा है तो भगवान को पुकारो, हे नाथ हे प्रभु नाम जप करो, कीर्तन करो, उसको पुकारो, उसे चरणों का आश्रय लो, और कोई रक्षा करने वाला है क्या रक्षा करेगा। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो कुंजारे, काठ है अग्नि लग गई तो क्या करो, इस बाढ़ के पास में रख दो, ये काठ के पास में रख दो, समझ रहा थे। ऐसे श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं, संग पर है तब दो फारे, ऐसी मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पर है तब दो मारे, आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जब वेद पुराण पुकारे, भगवान के सहारे बिना कोई रक्षा करने वाला नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं रक्षा करे। तो सज्जनों मांग एकम शरणम ब्रज भगवान, करे मेरे शरण जाओ, बड़ा सीधा सरल बढ़िया और बिजा रामबाण, कभी ये फैल नहीं होता, ऐसा है उपाय, मां एकम शरणम ब्रज, एक भगवान के चरणों की शरण, मेरे तो गिर गोपाल दूसरो न कोई, और की जरूरत नहीं, एक साधे सब साधे, ये खास बात है। गीता पूरी सुना करके अंत में सर्वगुह्यतम पदाए बताया, सर्वगुह्यतम सबसे अत्यंत गोपनीय बात भगवान ने बताई, मां एकम शरणम ब्रज, जब से जीव भयो संसारी आता है, जब से संसारी हुआ तब से आप था, संसार का न होकर भगवान का हुआ तो मौज होता है। अब क्या बताऊं, हमारी तो वही बातें हैं भाई, कोयला होता है वो अग्नि से अलग होने से काला हो जाता है, जहां अग्नि अलग हुई काला, अब वो धोने से साफ नहीं होगा, कोयला हो नहीं उजला, सौ मन साबण लगा है, सौ मन साबण, और अग्नि में देखो, अग्नि में देखते चमक उठता है, ऐसे ये जीव जब तक भगवान से न मिले, उसके साथ न हो जाए, तब तक ये कितना ही राज्य मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, वैभव मिल जाए, आदर मिल जाए, महिमा मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, धन मिल जाए, अरब खरबलो द्रव्य है, उदय अस्तलो राज, जो निज मरण है तो आवे कहीं काज, ये जो संसार की संपत्ति है ना, ये बहुत खतरनाक है, इसे विश्वासघात हो जाता है, मनुष्य जीव विश्वास कर, धन पर विश्वास कर लेता है, जनता पर विश्वास कर लेता है, कुटुंब पर विश्वास कर लेता है, मान आदर मिलता है उसे विश्वास कर लेता है, बढ़ाई होती है उसे विश्वास कर लेता है, निरोगता होती विश्वास कर, राजा देगा पक्ष हो जाए विश्वास कर देता है, तो विश्वासघात होगा, कुछ नहीं होगा। जब काम पर है को जरूरत को तब तातिया सब ही सेठ है, कोई निकाल दे भरोसा, एक का ही उसका विश्वास, उसका भरोसा, एक आसरो एक मन एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, ऐसे पपिया केवल बादल की बूंदी पीता है, ऐसे चातक तुलसीदास, लोचन चातक जन करी राखे, रहे सदा दर्शन अभिलाखे, भगवान के निधर रही संत सरित सरवारी, रूप बिंदु लही हो ईश्वरी, केवल भगवान का आश्रय है, भगवान का ही बल है, भगवान की आशा है, भगवान का ही विश्वास है, केवल एक आने निभाव से भगवान के शरण हो जाओ। सज्जनों बहुत सीधी सरल बात है, भगवान के नाम का जप करो, सत्संग करो, पाठ करो, ये क्यों करो कि भगवान की आज्ञा है इस वास्ते ये करना है, ये करने से हम कल्याण कर लेने की ये बात नहीं है, करना हमारा सीमित होता है, कल्याण असीम है, वो असीम कृपा से, असीम प्रभु की असीम कृपा से होगा, इन चीजों से कर नहीं सकते। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर यार, आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण हो राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुम आदि कुसुम को त्याग और एक नाम भगवान के होकर भजन करो। भाइयों बहनों सीधा सीधा बड़ा सुंदर उपाय है, मैं तो भगवान का हूं और सच्ची बात है, पर हमारे को मातम होना मान लेने से बात सच्ची है एकदम है, परंतु हमने दूसरों को अपना मान लिया ये गलती कर रही, वो हमारी गलती हमारे को सुधारने करनी पड़ेगी, इतना ही काम है। और का आश्रय मतलब और का विश्वास, भजन ध्यान का भी आश्रय नहीं है, आश्रय तो भगवान का है, ये भगवान की आज्ञा है, इससे बड़ी और कोई काम है नहीं। जब करना भगवान का ध्यान करना चिंतन करना लीला पढ़ना लीला देखना लीला में तत्व तत्पर रहना उसमें प्रार्थना करना उसी को याद करना, ये बढ़िया काम है, सबसे इस बात ये करना है, इसके बल से हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, ये बात है बहुत ही बढ़िया बात है। ये जो मूल्य से चीज मिलती है वो मूल्य से कम होती है, ये 100 रुपये अगर मिलती हो तो 100 रुपयों से कम है, 100 रुपयों से ज्यादा कीमती कैसे मिलेगी, दुकानदार कैसे देगा, वो तो कम कीमती मिलेगी। तो मूल्य कोई भी आप भजन ध्यान कीर्तन जप सत्संग इसके द्वारा इसके बल से प्राप्त कर सको कोई नहीं है, बल है तो क्या है, अपने आप को देना बल है। बालक माँ को होकर माँ को नचा सकता है रात्रि में, चाहे जो कर सकता है माँ का हो कर गए बल के द्वारा कर सकता है, बल कहा है, निर्बल के बल राव सुरेरी बेरे निर्बल के बल राव, जब लग गज अपना बल भरते हो नेक सरो नहीं काम, निर्बल है बल राम पुकारे हो आयो आ देना। बलवान के बस में भगवान नहीं होते, बड़े बड़े राक्षस आए अघर्ष जला भगवान को गिरती आए एकदम, अरे मैया बांध दे छूट सकते नहीं नाम नहीं विनाश यदि हो भव पाश बद्धम, नाम नहीं यो बुध बधू बेरा यत्न बद्धा, भगवान के नाम लेने मात्र से संसार से मुक्ति हो जाए, ऐसे भगवान को यशोदा मैया रस्सी से बांध देती, पेट में बांधा पेट में, हाथ से बांधे ठीक नहीं, पैर से बांधे लग जाएगी गिर जाएगा, पेट में तो कोई ऐसी बात नहीं लगे जैसे, तो भगवान का नाम दामोदर हो गया, उधर में जिसके दाम रस्सी है उसका दामोदर, एक नाम हो गया नया मान बांधती, तो अपना पर से बनते हैं भगवान, और ये क्रियाओं से पदार्थों से उद्योग से योग से ज्ञान से भगवान नहीं बनते, अपना बने अपना माँ बस में हो जाती, माँ नहीं परिवार का परिवार बालक के बस में हो जाता, परिवार के पक्ष में परिवार सबका सब बालक के पक्ष में, ऐसे हम भगवान के होकर रोने लग जाए तो भगवान का संत भगवान का संसार भी भगवान के पक्ष में नहीं रहेगा हमारे पक्ष में हो जाएगा कितनी आश्चर्य की बात। तो सदैव सीधा उपाय माँ एकम शरण मिल जाए, मेरी तू शरण आ जा, हो जा मेरे शरण, अरे कितने ही उसे कूद करो नट कितना ही चतुर हो पृथ्वी को छोड़कर कहाँ नाचेगा बताओ, इस वास्ते भगवान के स्तरों में स्तरों हो जाएगा, मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, दुख संताप का नाम ही नहीं आनंद, बड़ा सीधा सर उपाय है। इसमें बाधक है अपना अभिमान, अभिमानी शरण नहीं होता, वो कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं यूं कर सकता हूँ, यूं कर सकता हूँ, उसी बल का सहारा रहता है। जब सहारे सब छूट जाते हैं तब भगवान का सहारा आता है। बोले न जानू को ये अल्प बुद्धि मन भेगते, पर नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू सदा। जिसके कोई नहीं होता है उसके भगवान कोई नहीं, किसी तरह का बल नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, उसके बल भगवान का। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा सज्जनों अपने अपने बल से सब काम किया, लोगों आज तक जितना किया वो करते हैं वो अपने बल से करते हैं। हम ऐसा कर लेंगे रे, हम ऐसा कर लेंगे रे, ऐसा कर लेंगे। थारी चतुराया में धूड़ पड़ेला, करमड़ा कठा थारा फूट रे। बिना भगवान के भजन बिना अब कर क्या कर लोगे, कितना बल है, कितनी योग्यता है, कितनी बुद्धिमानी है, कितनी चतुराई है, कितना हुनर है, कितनी आपके पास विद्या है जिससे परमात्मा पर अधिकार कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। अरे हो राम को नाम जब भगवान का हो जा तो बस मौज ऐसी हो जाएगी कि सब काम भगवान करते। योग क्षेमम वहाम्यम, अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्त शक्ति की रक्षा करना, दोनों भगवान कहते हैं मेरे अर्पण करो, सब मैं करूंगा। और करके भगवान राजी बहुत होते हैं। ये माताएं होती है ना, हमारी असली माताओं को बात कहता हूँ आजकल की नहीं। बालक का पालन करने में परिश्रम होता है, माँ को आनंद आता है, माँ की खुशी है। पुरानी माता है जी, आजकल की नहीं, माँ का आनंद आता है, मेरा बच्चा है, उनके पालन पोषण करने में सुख का अनुभव करते। ऐसे भगवान अपने भक्तों के पालन लालन पालन में सुख का अनुभव करते, आनंद का अनुभव करते। क्या एक फौज की बात, भगवान को सुख दे सकते हैं आप? बड़े बनकर, बलवान बनकर, विद्वान बनकर, ज्ञानी बनकर के भगवान को सुख नहीं दे सकते। आप निर्बल होकर भगवान को सुख दे सकते हैं। निर्बल में इतना बल आ जाता है, अयोग्यता में इतनी योग्यता आ जाती है, संसार सुख हो जाते, भगवान सुख जाते, सभी भगवान के चरणों की शरण हो जाए। हे नाथ हमारे आप हो हमारे, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति आन की। दूसरा का सहारा नहीं, एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, अनन्य भाव से केवल भगवान के हम है, भगवान केवल हमारे और हमारा कोई नहीं, किसी की जरूरत नहीं। ग्वाल बाल ताड़ना करते हैं तुम्हारे साथ में नहीं खिलाएंगे तुम्हें, तुम मिजाज करते हो, झूठ बोल जाते हो, हार में कहते हो मैं जीत गया, नहीं करें। खेल में कोका को गुस्सा, खेल में कोई मालिक होता है समझे, तो गाय अधिक होगी तो बड़ा अधिक हो गया, तो अधिक हो गया दूर करो, अरे आप गया दूर कर जाओ, साथ में खिलाएंगे नहीं, भगवान गर्ज करते। भगवान को आनंद आता है जैसे माँ को आनंद आता है, ऐसे ये बड़े होते हैं बड़ा, इनकी बहुत बड़प्पन की विलक्षण बात है। संत महापुरुष भी ऊंचे ऊंचे दर्जे हुए, उनकी बातें भी सुनी है, उनसे कोई चीज लेता है तो बड़ी खुश होते, प्रसन्न होते। जैसे माँ से कोई ले ले चीज तो माँ खुश हो जाए, ऐसे हे तो रहे तो जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, ये उसे उभरे। कुछ ले माँ कहती है, कुछ खा ले, कुछ देरी हो जाए। सज्जनों कैसी मौज की बात है, भगवान के हम हो गए निश्चिंत हो जाओ। काहू के बल भजन को और काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के शोभत पाओ बसा। किसी के भजन का बल होता है, त्याग का बल होता है, आचार का बल होता है, शुद्धि का बल होता है। व्यास भव से कुमारी की श्री जी के भरो सोमत पाओ करना कुछ नहीं थी, करना क्या है। अब मीठी मीठी याद है, उनकी स्मृति आती है मीठी में से, भगवान की याद आती, बाल खेल भी माँ माँ माँ करने लग जाती, याद आ जाती माँ की। भजन करना नहीं पड़ता उनको, भजन बिना रह ही नहीं जाता। जब और क्या करे, करना कुछ है ही नहीं, केवल माँ माँ माँ माँ। बच्चों को एक बात है, माँ है फिर माँ माँ, सबकी दवाई माँ। भूख लगे तो माँ, प्यास लगे तो माँ, कांटा गड़ जाए तो माँ, गिर पड़े तो माँ, कोई जरूरत हो माँ, ज्यादा लगे तो माँ, गर्मी लगे तो माँ, एक सबकी दवाई होती है। सर्दी गर्मी वर्षा वायु जो कुछ हो, कुत्ता कौआ आ जाए तो माँ माँ माँ माँ डरता है। माँ के गोदी में बैठा है तो आप उठाए चमका देगा आपको। माँ की गोदी वो ये नहीं समझता कि माँ क्या बड़ी है, वो कहते सबसे बड़ी माँ है बस। अब कोई हमारे सामने कुछ नहीं है, निर्बल का एक आश्रय ले ले तो उसके भी बल आ जाता है। भगवान का बल का आश्रय ले ले तो क्या ठिकाना उसके बल का। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज की ललकारते हैं कलयुग को, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्या करेगा तू कलयुग को आकर के, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे टमकाने फटका देते, मन में बल रहते हैं मैं भगवान का हूँ, तो कुछ नहीं कर सकता। एक आश्रय, एक आश्रय विश्वास, आश्रय भगवान का, बल भगवान का, आशा भगवान की, विश्वास भगवान का, भरोसा भगवान का। भरोसा चाहे दूसरों को शो करो, ऐसे भाई सीधा सरल मार्ग है, हो राम को नाम जपो, भगवान का हो गए राम राम राम राम राम राम राम, तो मीठा लगता है। माँ के नाम जपने में कोई विधि नहीं है, परंतु बाल को मीठा लगता है, मीठे माँ माँ माँ माँ अच्छा लगता, मीठा लगता है। ऐसे प्रभु के होने पर प्रभु का नाम मीठा लगता है। एक देखा मैंने, सज्जन काम करते थे, साधारण ग्वाला होता था घर में, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसे कितने रस ले ले रस पी रहे, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। बच्ची विचित्र मजद होता है, प्रेम से भजन होता है तो असली होता है। उसे आप परवाह नहीं किसी की, सतवंती अंतो माम तुष्यंती से रमनती से, उसमें रमन करते उसे संतोष होता है। भगवान कहते हैं मैं कृपा करके बुद्धि योग देता हूँ, ते और अनुकंपा तुम्हारा ज्ञान कम तबाह ज्ञान का नाश कर देता हूँ, मैं कृपा कर देता हूँ, वो तो कुछ साथ दूध क्या है, वो तो बस सीताराम सीताराम सीताराम। ऐसे भगवान के होकर भगवान का भजन करो तो भगवान बहुत मीठे लगे। संसार के होने से भगवान अच्छे नहीं लगते, जड़ का सहारा ले लिया ने, ये बड़ा बाधक है। वो कीड़ियों का दृष्टांत है ना, जो मुंह में नमक की बड़ी पकड़ ली, अब वो डरी पकड़ने के कारण से मिश्री के पहाड़ पर कह रहे कैसा मिठास, तू कह तो कह दे, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बिचारे करती है बात क्या है, मिश्री मिश्री को रही, अब इतना बड़ा तो पहाड़ी कीड़ी के लिए तो पहाड़ी है, देखा तुम तो नमक की डरी मुख निकाला है लगने ऐसा हो गया बात में। ऐसे भगवान में जब रस आएगा तब देखो नीरस सब नीरस हो जाएगा, फीके हो जाएगा। भगवान के रस में रसीला होने पर ऐसा आनंद होता है, तो वो रस है, वो त्याग सबके लिए, छोटे और बड़े और धनवान और निर्धन और विद्वान और मूर्ख और निरोग हो रोगी हो आप कैसे देखते ही नहीं, भगवान देखते ही नहीं, भगवान तो अपनापन दिखता है कि प्रभु मेरे हैं बस। माँ फिर बालक से उगता सकती है, ज्यादा बीमार रहे ठीक नहीं होता तो उगता जा, भगवान उगता ही नहीं। संतों की बात देखी उन्होंने भी उगता कोई माने कोई नहीं माने, कोई जाने नहीं जाने, बात का आदर करे नहीं करे, हे तू रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के सेवक, बिना स्वार्थ के बिना हेतु के बिना मतलब के ऐसा को उदार दिखवाई, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाई, ऐसा को उदार जग माई, संसार में ऐसा कोई उदार है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। कुछ न कुछ अपने में गर्द रहती है, अपने कुछ आवश्यकता रहती है, कुछ अपने में कमी रहती है, वो कैसे प्रेम कर सकता है, वो प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम वही कर सकता है जिसकी कुछ भी आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई गर्द नहीं, वो प्रेम कर सकता है। तो भगवान ऐसा प्रेम, अरे भगवान कैसा प्रेम है, तो भगवान के प्रेमी भी ऐसे होता है, किसी बात की गर्ज नहीं, भगवान मेरे और क्या चाहिए अपने, कोई चीज की गर्ज नहीं, कोई इच्छा नहीं, एक आस और एक बंदर एक आस विश्वास, एक राम घर श्याम सातक तुलसीदास, मई है मनाधत स्व मई बुद्धि निवेश निवेशी मई है उर्दू न सरसया, भगवान कहते मई है मन मन मेरे में रख दे चिपका दे धर दे मन मेरा मेरे मन मई मन आधस मई है मन आधस मई बुद्धि निवेश है मेरे में बुद्धि भी मेरे भी लगा दे मैं भी भगवान में लग जाऊ। ओ महाराज अपना कुछ अस्तित्व नहीं देता, भगवान ही भगवान हो जाते, भगवान ही भगवान और भगत में तस्य भेदा तज्जने तज्जने तज्जने भेदा भावा भेदा भावा तस्मिन तज्जने भेदा भावा तस्मिन परमात्मा में और भगवान के भगत में भेद नहीं है। संत कहो जय राम जने इस ऊंचा पद कौन दे सकता है, किसकी ताकत है, भगत पद पर गोस्वामी जी कहते हैं राम से अधिक राम करता है, ऐसा कहां पद दे सकता है, अरे उसके रहते हुए दुख मुफ्त में। एक कथा मैंने सुनी, राजपूत थे क्षत्रिय, तो क्षत्रिय होता है ना उसमें एक बल होता है अहंकार होता है, कहा होता है राम राजपूत ने रेखा रो गाड़ रे कर तू कह दो तो सामने समझा होता है। तो जब क्या करे, घर में कुछ नहीं, खाने पीने गए कपड़े भी तंगी, स्त्री ने कहा कि कुछ काम करो तो कुछ बालकों के कुछ रोटी तो मिले कहा से मिले, ब्राह्मण तो मांग मिले, क्षत्रिय मांगते नहीं। अभी महाराज गए उसे जमाने में छानवे सम्मत की बात है, हम गए थे गांव में, शेर जी ने भेजा था कि जाओ परसा हुई जो सब हल जुटवाओ, जो चाहिए जो चीज लिख देना हम भेज देंगे, अनाज चाहिए पशु चाहिए रुपया चाहिए। तो मैं हमारे वो नाथ थे शंकर नाथ थे चूरू जिले में घूमे खूब, तो साधारण स्थिति वाले भी राजपूत नहीं लेते थे, आजकल वो नहीं लेते, छानवे समय की बात है। फिर वर्षा हुई बड़ा जमाना हुआ, उनको देते ही तुम ले लो तो दूसरे ले लेते, राजपूत लेते नहीं, कहते ना आप उधार दे दो। शिव जी ने कहा उनको कह दो यहाँ आ जाए, यहाँ से बाद में भेज देंगे आपके, जब हो जाए कार्तिक में तब दे देना उधार दे जाओ, हम मुफ्त में नहीं देते, मत देते। अब आज बाल जाएगी तो मिले रे, वर्षा हो जाए मन हो जाए बाल जाए उधार, दो मन गया तो दो मन भेज दो तो वहां देख रहा और मैं क्या करते, बात तो ऐसे ही करते, हल जोताते, उनसे रोटी मांग रहे खा लेते, शायद हवा से गए देखा ढंग नमो नारायण महाराज कि बस तेरे ही रोटी खाएंगे, बस तेरा भोजन तेरे प्रकार ऐसी व्यवस्था में खूब घूमे, फिर बहुत अच्छा बाजरा हुआ, बहुत अच्छा है सभी, किसी का नहीं है, कोई बैल नहीं है, ऊंट नहीं है, तो उसे बैल ऊंटा दे देना, वो ही दे देना, किसी तरह से खेती करा देना, तो वहां देखिए ऐसी बात तो उधार दे दो आप, और फिर देते यूं ले, यूं दे दो, उधार उधार ले लो, जैसे ले जैसे दे दो, सस्ता ले तो सस्ता दे दो, मुफ्त में तो मुफ्त में दे दो, उधार ले तो उधार दे दो, और देखो खेती कराओ, जो खेती हो जाए फिर आपसे आप अनाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा काम, तो ऐसे भगवान होते हैं, भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, ले जाओ बस, वे देने में राजी होते हैं, वो लेने वाले लेने में राजी होते हैं, तो भगवान है, भगवान के भक्त है, इसमें राजी है, कोई ले ले हमारे से ले ले, तो वह समझते हैं सार्थक, और नहीं ले तो जाने ले तो क्या काम हुई बात, गो दुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दाने न वर्धते नित्यम अदाने न विनश्यति, गाय का दूध है जो रोजाना दो वक्त चातुर्मास होता है, अच्छा घास होता है, तो दो वक्त दूध लेते सुबह शाम, वो कर ले दो दिन मत दो, दो दिन के बाद चार टंक का दूध लेंगे, वो ले लो तो ठीक बात है, लेते जाओ वो दूध लेते जाओ तो बढ़ता जाएगा, एक बंद कर दो तो वो मिला नहीं पाएगा, दो तीन टंक का साथ में ही दूध लेंगे, गो दुग्धम वाटिका पुष्पम बगीचे का पुष्प हो कि पांच सात दिन ठहर जाओ, फिर साथ में सबका सब पुष्प ले लेंगे, खुला जाएंगे मिलेंगे ही नहीं, रोजिना ले तो रोजिना नया, रोजिना नया, गो दुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या अपूर्व कोयम कोश वोयम विद्यते तो भारती सरस्वती मैया, तुम्हारा खजाना बड़ा विचित्र है, दाने न बढ़ते नित्य, जो देते जाओ वो बढ़ता ही चला जाएगा, अरे अदाने न मत दो जो नष्ट हो जाएगा, खजाना तो खर्च करे जो घटता है, परंतु ये विद्या महाराज खर्च करे जो बढ़ती है, जो खर्च करे जो ही बढ़ता है, कुएं अगर रोजाना निकालते रहो, एक कुएं जैसा कुआ बड़ा कर कर लो तो रोजाना निकाल भर दो कुआ भर जाएगा, पर जिसमें जल है उसको देखो दस दिन नहीं मिले ऊपर आ जाएगा, उतना ही रहेगा, ऐसे ही धन दाने न वर्धते, ये बड़ा तत्व है, जो आदमी अपनी वस्तुओं का अपने समय का अपनी समझ का बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए खर्च करता है तो उसकी बुद्धि बढ़ती है, उसका विचार बढ़ता है, उसकी योग्यता बढ़ती है, उसका ज्ञान बढ़ता है, ये बढ़ता है, ये अपने लिए नहीं है, वो नहीं देता है तो वहीं रहते होते ही रहता है, दाने ने बढ़ते रहते हो, जो देता जाओ जो बढ़ता चला जाएगा, अलौकिकता आती चली जाएगी, दिलक्षणता आती चली जाएगी, दाने ने बढ़ते नित्य अदाने ने विनश्यति नहीं दर्शन नष्ट हो जाता, तो आपकी योग्यता है, आप में कुछ बुद्धिमानी है, कुछ आपके पास विद्या है, कुछ है देव देने की आज्ञा दी थी भगवान ने, उपनिषद में एक कथा आती है, भगवान ने सृष्टि पैदा करी तो देवताओं को पैदा किया, मनुष्यों को पैदा किया, असुरों को पैदा किया, सब सात्विक राजस तामस सृष्टि पैदा कर दी, ब्रह्मा जी ने तो जाकर पूछा महाराज हम क्या करें, तो उपदेश दिया देवताओं को जाकर महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा होती है, हम क्या करेंगे, दो दो दो दो ठीक हो रहा समझेगा, मनुष्य गए महाराज उपदेश तो हम क्या करें, कहते दो, असुर गए राक्षस गए क्या देगा, दो, पूछा समझ गए, हाँ महाराज क्या क्या समझे तुम, तो देवताओं से पूछा कि तुम क्या अर्थ समझे, कि महाराज हम हैं सुख भोगियो नहीं, पुराने पुण्य किया उनका क्षीणे पुण्य, फिर पुण्य भोगते हैं, भोगते पड़े हुआ पतन होता है। तो दह नाम है दमन का, मानो इंद्रियों को बस में रखो, भोग में मत लगो रात दिन, दह नाम दमन, इंद्रियों का दमन लो। ये दह का मनुष्य को पूछा है तुम क्या समझे कि महाराज हम तो बस संग्रह हो जाए, हाय खाए हाय, बस हमारे धन हो जाए, हमारे हो जाए संग्रह कर दी। तो दह से दान दो, दान संग्रह मत करो, दान दो। वो संग्रह करते हैं उनके लिए कहा है कि माल जिन्होंने जमा किया सौदा घर हारे जाते हार जाए, जमा किया और बहने लगे तो दाने न बरतते नहीं थे। दिया जग में चानना, दिया करो सबको, दिया जग में चानना, दिया करो सबको, घर में धरा न पाई ये जो कर दिया न हो। दिया जग में चाना, देने में प्रकाश हो जाए, लोग कहते बड़े उदार है, बड़ा ठीक है बात। तो देना है वो जग में प्रकाश, यश होता है, प्रतिष्ठा होती है। अरे दिया जग में दिया करो, चानना हो जाए, दिया जग में चानना, दिया करो सबको, और घर में धरान पाई है, घर में धरा अंधेरे में दीवा हाथ में तो पड़ जाए मिल जाए, घर में धरान पा रही है जो कर दिया ना हाथ में दिया नहीं है, घर में देखा दिया नहीं हाथ से, घर में घर में तो दिया जग में चानना, दिया करो सबको, घर में धरान पाई है जो कर दिया ना हो, हाथ से दिया ही नहीं कैसे मिलेगा। दिया जग में दे दिया भगवान तो अपने दियो, अरे भगवान भी दिया है तुम कंजूसी क्यों करो, साथ में लाए नहीं, साथ में ले जा सकते नहीं, और अपनी मर्जी बूता रख भी सकते नहीं, जिस धनवान निर्धन क्यों हो साहब, कोई शौक थोड़ी है, अभिमान करते हैं हमारा है हमारा है, तो खाली खाली अभिमान अपना है तो रख सकते हैं। तो दिया जग में चंद्रा, दिया करो सबको, घर में धरान पाई है जो कर दिया ना हो, हाथ से नहीं दिया तो क्या मेरे में, खाओ खर्चो भलेपन खाटो शुक्र तो वे तो हाथे, दिया बिना न जातो दीठो सोनो रूपो साथे, साथ नहीं जाएगा या कहीं रह जाएगा। विचित्र बात यह है जिस धन के लोभ के कारण से झूठ कपट बेईमानी ठगी विश्वासघात बड़े बड़े पाप करे, धन रह जा मर रह जा, जो जो पाप करे वो धन के लिए करे, और धन ऐसा है उसको दया ही नहीं आती कि मेरे लिए इसने पाप किया है तो मैं कुछ सहायता करूं, चुपचाप ये कोई भी साथ में नहीं जाएगा, पाप सबके सब साथ है, सबके सब कोई एक पीछे रहेगा नहीं, फिर भी लोग चेतते नहीं, होश में आना चाहिए, होश में आना चाहिए भाई, ये पाप तो साथ में जाएगा, धन के लिए कष्ट सहा, झूठ कपट किया, बेईमानी करी, आपस में भाई भाई लड़ पड़े, ससुराल से भाई लड़ पड़े, मित्र लड़ पड़े, बैर विरोध कर लिया, ऐसा जताइए शास्त्र में लिखा ये ऐसी बात है, इसका भरोसा मत करो भाई, इसे तो काम में दो दो बस, पानी बाढ़ो नाव में और घर में बढ़ा दाम, दोनों हरा था ओलू से जो शहर का पानी बाढ़ फेंको चल जाओगे, भर जाएगी तो डूब जाओगे, इस तरह से घर में दाम आया तो मौके पर बढ़िया लगाओ, अच्छे से अच्छे काम में लगाओ, मतलब अच्छे काम में लग रहे की चिंता मत करो, ज्यादा अच्छा देखो ना सुपात्र हो देंगे तो सुपात्र तो मिलेगा नहीं, कुपात्र खुद बढ़ जाओगे, ये भी पात्र नहीं, ये भी पात्र नहीं, ये भी पात्र नहीं, लोग है ना वो लोग। सेठ जी कहते थे धन कमाना हम कठिन नहीं समझते, धन पैदा कर लेना कमा लेना पर देना कठिन समझते हैं, क्यों कमाने में तो सब कुटुंब के साथ हो जाएंगे, देने लगे तो साथ हो गए नहीं पिताजी पागल हो गए, समझे देने साथ ही हो, कमा लाओ सब साथ, हाँ हाँ बहुत ठीक है बहुत ठीक, ठीक ठीक कहते बोलो, ऐसी बात है, इस बात सूरवीरता को थोड़ा सा, इस बात दानवीर शूरवीर कैसे वीर होते शूरवीर दानवीर थे, तो वीरता का काम है, कायरता का काम नहीं है। जन हरिया कायर कसू करे करावे ना है, कार्य करियो बापरो मन के धोखे मारे, मन धोखे में फंस गए बेचारे, कायर क्या करे, कायर गए नहीं ज्ञान ध्यान कायर नहीं धारे, कायर का नहीं भाई शूर वीरता हो गए जाने में बड़ी राजपूत वाली क्या बात है जी, राजपूत की बात ओए बात बाकी रह गई भैया, बात अच्छी रह गई, बात बढ़िया सुनाई जाने ईश्वर से श्रोता भगता ज्ञान ले दिया। तो स्त्री ने कहा कि जाओ तो सही वो काम करो, तो वहां से रवाना हुए तो विचार किया कि किसके जावे किसके नौकरी करें, तो हरेक के नौकरी तो वो रेकर नौकरी कर सके, ऐसे कहाँ जावा कैसे राजा महाराजा देवी देवी विचार करे, सबसे बड़ा तो भगवान है, तो भगवान को अल्लाह था अपने सबसे बड़े भगवान है, और वे कैसे देने में श्रीनाथ है लक्ष्मी के अधिपति है वे, तो कमी किस बात की जहाँ लक्ष्मी अर्धांगनी चरणों में लक्ष्मी बैठी सेवा करे, तो उस परमात्मा के शरण हो जाए तो क्या कमी है। कहते हैं कि जाति से ऊंचा हुए राजपूत बेटी पे देवे ना तो मारवाड़ी भाषा है चार फोगड़ा हो तो दावन है चुंगे। अरे बन जमीन है कोई देखे तो जमीन पास में हो तो उसको दे बेटी, क्षत्रियो में भी जमीन नहीं तो क्या है, दूसरी चीज होती है ये कमी, जमीन बहुत कीमती होती है, कैसे जमीन होती है वो राजा होता है, अपना खेत है दो खेत चार खेत भी हो जमीन है अपनी, तो ऐसे देर बेटी दे नहीं। और जाति में भी श्रेष्ठ हो जमी तो है उसके पास में आदमी भी है परंतु जाति ठीक नहीं। तो श्रीनाथ है पुरुषोत्तम त्रिजगताम एकाधिपा चेतसे चेतसा सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि परे नारायणे तिष्ठति। श्रीनाथ है लक्ष्मी तो पति है, और पुरुषोत्तम हरे यथा कह पुरुषोत्तम स्मृत, जाति में भी साधारण है हम कैसे नौकरी करें, श्रीनाथ है पुरुषोत्तम है कुछ जमीन फोगड़ा है श्रीनाथ त्रिजगता में एकाधिक है त्रिलोकी के एक मालिक है, तो बड़े राजा हो गए ना, राजा मरा कोई फिर वहां कोई नहीं रहता, श्रीनाथ है पुरुषोत्तम है त्रिजगता में एकाधिक है, सेवा क्या करनी पड़े कि चेतसा से मन से याद कर लो सेवा इतनी छोरी, कोई तिरस्कार नहीं कोई अपमान नहीं कोई कठिनता नहीं, चेत सा सर्व से चित मात्र से याद करने सुना भाई, और चित से सेवा तो करे, सेवा ध्यान देने में उदार है कि नहीं, उदार नहीं हो तो किसी सेवा करो तो पीड़ता ही नहीं, उदार होता है हृदय नर्म होने से, कठोर हृदय होता है, ये धन है जो आदमी कठोर बना देता है, मन पद आता है ना कठोर बना देता है, कर रहा और वो देख कर दया नहीं आती, तो दयालु कैसे आ गए, स्वस्य पदस्य दातरी पर ही अपने पद दे देते, अपना पद दे दे उसको भी अपने से अधिक बना दे, ऐसे नारायण तिष्ठति ऐसे परमात्मा के रहते हुए सेवा वही मिल गया महे नर्म हो मूढ़ा भरा का वय भजन में लग गए बस रात और दिन, सबसे बढ़िया चीज है श्रीनाथ है पुरुषोत्तम त्रिजगता एकाधिके चेतसा सेव्य स्वस्य पदस्य दातरि पर नारायण तिष्ठति, ऐसे नारायण के रहने पर वो नहीं हो तो क्या करे है, सेवा यही मृगया मे नर्म हो तुझे सेवा के लिए खोजते फिरते हैं किसकी सेवा करें किसकी यहाँ नौकरी करें, मूढ़ा भरा का भ्रम महान मूर्ख बापड़ा है, लेना ही लेना शरण तो फिर बड़े रही तरह छोटे को क्या है शरण, तो बड़ सेवा बड़ हो तो है जीव बावन भुज दंड तुलसी दर बड़ परता पता दंड गये ब्रह्मण सूखी लकड़ी हुई सूखी लकड़ी तभी बेचारी के हाथ में बावन भगवान तो बाव में मिले लाठी कांत चाहिए कान तक, ये लाठी माप है यहाँ तक हाथ में लाठी चाहिए कान तक, तो भगवान कान तक कितनी लाठी अगर वो विराट भगवान का तो दांत घुसने में नहीं काम आवे, घुसो क्या काम आवे साथ साथ जो ठाकुर जी बढ़े जो हाथ की लाठी भी उठगी साथ सूखी लाठी बड़े से हम बड़े होते बड़ोगे हाथ में हो गए भाई नारायण नारायण नारायण नारायण राम जी महाराज।